var det nærhed sød musik. En forårssymfoni. Aner knap nok hvad det er. Hvorfor, hvordan, hvad der sker. Kun en ting kan jeg sige. Åh, herligheden længe lever. Til mig. Jeg er lykkelig simpelthen. Følsomheden i dit liv virker som en amors pil. Og jeg er ham igen. Åh, kærligheden længe lever. Det håber jeg, den vil.